فوجی لشکر جاگا گندگی مکن او کچرا دور مدے او ادا مچکائی مکن فوجی لشکر جاگا گندگی مکن و کچرا دور مدے او ادے مچکائی مکن